Minęła godzina 7, jest piątek, 27 dzień kwietnia. Czas na najważniejsze informacje, które przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Nie kończą protestu, ale chcą rozmawiać. Opiekunowie osób niepełnosprawnych zaprosili minister Rafalską na kolejne spotkanie. Na pół roku przed wyborami samorządowymi Zjednoczona Prawica przedstawiła kandydatów na prezydentów miast. Komisja Europejska naciska na kraje Unii. Chce, żeby coraz więcej osób szczepiło się przeciwko chorobom. Dziś kolejne spotkanie minister rodziny i pracy z rodzicami osób niepełnosprawnych, którzy od 9 dni protestują w Sejmie, domagając się poprawy swojej sytuacji. Wczoraj wieczorem rozmowa trwała niespełna godzinę. Po jej zakończeniu protestujący poinformowali, że zostają w budynku parlamentu, ale są otwarci na dialog. Małgorzata Naukowicz. Opiekunowie czekają, jak mówiła po spotkaniu matka 19-letniego Rafała, Aneta Rzepka, na spełnienie najważniejszego ze swoich postulatów, czyli 500-złotowego dodatku na rehabilitację. Nie doszliśmy do żadnego porozumienia. Nie było mowy o pierwszym postulacie, czyli o tym dodatku 500 zł, ale jutro spotykamy się z panią minister. Naprawdę obiecała teraz przeprowadzić rzetelną analizę. Elżbieta Rafalska powiedziała, że rząd musi przygotowywać zgodne z konstytucją projekty ustaw. Mówiła też, że cały czas toczą się prace nad propozycjami, o których w ubiegłym tygodniu mówił protestującym rodzicom premier Mateusz Morawiecki. Mają być one przedstawione do połowy maja. To są te rozwiązania systemowe i to muszą być też propozycje adresowane do różnych grup osób niepełnosprawnych. Rząd przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Wiemy, że od września ta renta ma wynieść nieco ponad 1000 zł. Patryk Jaki, Małgorzata Wasserman i Kacper Płażyński. W sumie 18 kandydatów do foteli prezydentów miast przedstawił szef PiSu Jarosław Kaczyński. Są wśród nich członkowie Prawej Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Porozumienia Jarosława Gowina i osoby bezpartyjne. Wybory samorządowe za pół roku. O fotel prezydenta stolicy będzie walczył Patryk Jaki. Kraków zamierza zdobyć Małgorzata Wasserman, a Gdańsk Kacper Płażyński. Mieszkańców Wrocławia chce do siebie przekonać Mirosława Stachowiak-Różecka. PiS w Poznaniu wystawia kandydata niezrzeszonego Tadeusza Zyska. Podobnie jest w Katowicach, to Marcin Krupa. Szczecin to również poparcie dla kandydata spoza PiS, czyli dla Bartłomieja Sochańskiego. Prezes Jarosław Kaczyński, prezentując kandydatów, zaznaczył, że to nie jest kampania wyborcza, bo termin wyborów nie został jeszcze ogłoszony. To jest, można powiedzieć, taki okres przygotowawczy, w którym już nasi kandydaci, mam nadzieję, będą bardzo intensywnie uczestniczyć. Swoje programy kandydaci na prezydentów zaprezentują w najbliższym czasie w rodzimych miastach. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Lotnisko, które według planów ma obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów, ale też rozbudowana sieć połączeń kolejowych. Rząd przyjął specustawę o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie pisze, że nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Ma powstać do końca 2027 roku. Będzie usytuowane między Łodzią a Warszawą przy autostradzie A2 i w pobliżu jednej z ważniejszych i bardziej uczęszczanych tras kolejowych, mówi pełnomocnik rządu do spraw portu Mikołaj Wild. Na dziś nie chciałbym uprzedzać oczywiście wyników analiz, natomiast już dzisiaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście gmina Baranów, gmina Wiskitki, tereny położone na terenie tych gmin są brane pod uwagę w analizach. Negocjacje z właścicielami gruntów mają potrwać 2 lata. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ma kosztować 35 miliardów złotych. Tymczasem związkowcy z LOT-u oficjalnie zabiorą dziś głos w sprawie planowanego we wtorek strajku w referendum. Za protestem opowiedziało się ponad 90% głosujących. Pracownicy domagają się podwyżek pensji. Władze LOT-u twierdzą, że strajk będzie nielegalny, mają zastrzeżenia do referendalnych pytań, podkreślają, że w proteście bierze udział część związków działających w spółce. Prezes Narodowego Przewoźnika Rafał Milczarski zapewnia, że nawet jeśli dojdzie do protestu, większość lotów odbędzie się zgodnie z planem. Powołujemy sztab kryzysowy, w ramach którego będziemy pracować dzień i noc nad tym, żeby w taki sposób zaplanować obsady lotów, żeby loty przebiegły w dniu, który został określony jako dzień tej nielegalnej akcji strajkowej, czyli w dniu 1 maja. Te loty przebiegły w sposób niezakłócony. Związkowcy tłumaczą, że protest to wynik ponad 3-letnich nieskutecznych negocjacji z lotem. Komisja Europejska naciska na unijne kraje, żeby skuteczniej walczyły z uchylaniem się od szczepień. Bruksela podaje dane, z których wynika, że dzięki szczepieniom można co roku ocalić nawet 3 miliony ludzi. O proponowanych rozwiązaniach Beata Płomecka. Komisja chce, by kraje opracowały i wdrożyły do 2020 roku plany szczepień zakładające co najmniej 95% szczepialność w przypadku odry. Chce też wprowadzenia rutynowych kontroli i rekomenduje również ustanowienie wspólnej elektronicznej karty szczepień, która miałaby zastosowanie w całej Unii. Te pomysły przedstawiał komisarz do spraw zdrowia Vytenis Andriukaitis. Szczepienia to jedno z największych osiągnięć naszych czasów. Dzięki nim miliony ludzi nie zaraziły się polio, ospą i innymi strasznymi chorobami. Komisarz odrzucał też argumenty tych, którzy wątpią w skuteczność szczepionek. Oskarżył ich o manipulowanie i posługiwanie się półprawdami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki o 7.30. Wiadomości w skrócie. A teraz czas na wiadomości sportowe, które przedstawi Krzysztof Łoniewski. Widmo spadku zagląda w oczy naszym hokeistom. Po porażce w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A z Węgrami zameldowali się na ostatnim miejscu w tabeli. Wczorajszy mecz podsumuje napastnik Damian Kapica. Tak się złożyło, że gdzieś straciliśmy te dwie bramki szybko, ale walczyliśmy, wróciliśmy. Ta trzecia bramka stracona też taka szczęśliwa, gdzieś tam się podbijało i próbowaliśmy, no ale się nie udało. Węgrzy dobrze grali, no my staraliśmy się, nie wychodziło nam to do końca tej pierwszej tercji, później na drugą tercję zmieniliśmy trochę taktykę i myślę, że to już wyglądało lepiej. Zabrakło tej jednej bramki. Polakom do rozegrania zostało jeszcze tylko jedno spotkanie z najlepszym do tej pory w Mistrzostwach Kazachstanem. Kto najlepszy w piłkarskiej lidze Europy? Dowiemy się już niebawem. W pierwszych meczach półfinałowych Arsenal, grający niemal całe spotkanie z przewagą zawodnika, tylko zremisował w Londynie po 1 z Atletico Madryt. W Marsylii Olympique 2-0 wygrał z Salzburgiem. Rewanże za tydzień. Rewanż w finale Mistrzostw Polski siatkarek w poniedziałek. W pierwszym spotkaniu Chemik Police zdemolował ŁKS Łódź. Powiedzieć, że wygrał 3-0 to mało. W drugim secie siatkarki z Polic zwyciężyły do 9. W trzecim do 4. Naprawdę. Nie zgubiłyśmy koncentracji nawet na chwilę, mówi środkowa chemika Katarzyna Gajgał-Anioł. Przyznam szczerze, że jak zeszliśmy na tą 10-minutową przerwę, to główną rzeczą, nad którą jakby dzisiaj mówiliśmy, to to, żeby nie stracić koncentracji, bo 25-9 to się rzadko zdarzają takie sety, tym bardziej w finale o Mistrzostwo Polski. W pierwszym meczu o brązowy medal deweloper Rzeszów 3-2 wygrał z Grotem Budowlanymi Łódź. Finał w lidze siatkarek, finał mają też koszykarki. W pierwszym spotkaniu Artego Bydgoszcz przegrało 66-76 z CCC Polkowice. Dziś drugie spotkanie w Bydgoszczy, może czas na rewanż. W tenisie, jak wiadomo, nie ma rewanżów, chyba że w innym turnieju. W tym w Barcelonie Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali w trzech setach w ćwierćfinale z Pakistańczykiem Quareshim i Holendrem Royerem. I tą informacją kończymy serwis i zapraszamy na kolejny za godzinę. Zanim prognoza pogody, Krzysztof, przypomnij, jaki jesteś znak zodiaku? Bliźniak. A tak dzisiaj wydawałeś mi się trochę podejrzany. Wiesz, co fakt ma na ten temat do powiedzenia? No posłucham chętnie. Będziesz wiedział, jak będą wyglądać twoje najbliższe dni. Sztucznym uśmiechem nie zamaskujesz kiepskiego samopoczucia. Niestety, twoje plany nadal będą kończyć się fiaskiem. Dramatyczny horoskop. Dramatyczny. Ale jeśli potrzebujesz nadziei, powiem ci również, że według redakcji Faktu poświęcisz się bez reszty odwróceniu złej passy. Poświęcam się. Myślę, że na razie poświęcisz się bez reszty przygotowaniu kolejnego tak serwisu jest. Sportowego, ale później. Tymczasem przejdźmy do pogody. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 5.14, zajdzie o 19.54. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 58 minut. W całym kraju wyjrzy dziś słońce, ale na północy, północnym wschodzie i wschodzie chwilami na niebie więcej chmur z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie nawet możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 13 w Koszalinie, 14 w Olsztynie i Białymstoku, 15 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie, 16 w Łodzi, Rzeszowie i Zakopanem, 17 w Kielcach, 18 w Krakowie i Wrocławiu, do 19 stopni dziś w Katowicach i Opolu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty z kierunków zachodnich i południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien Pima. Ta luka, no to została w jakimś tam sensie zlikwidowana. No, zlikwidowana to ona chyba nigdy nie będzie ograniczona. To się zawsze goni, a nigdy się tak nie dogoni, to jest jasne. Młodzi ludzie inwestują przede wszystkim nie w serwisy muzyczne, tylko w swoje wykształcenie i to jest w Polsce szczególnie zauważalne. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Na przykład konsola Xbox One S, dysk 500 giga z grą Minecraft w zestawie, za którą z ratą gratis zapłacisz 949 zł i 5 groszy. Laptop Dell Intel Core i3, dysk 1000, za który z ratą gratis zapłacisz 1709 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy wiesz, że kolonoskopia pozwala wykryć i usunąć polipy, dzięki czemu możesz uniknąć zachorowania na raka jelita grubego? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania kolonoskopowe, które pozwalają wykryć raka we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć. Jeśli dostałeś zaproszenie, skorzystaj z niego i zgłoś się na badanie. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 11 minut po godzinie 7. Anna Gacek, dzień dobry. Mam dzisiaj wielką przyjemność zastąpić Wojciecha Mana i spotkać się z Państwem. Razem ze mną Anna Degulska, Halina Wachowicz i Dariusz Pieruk, który czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Ja niezmiennie czekam na Państwa maile anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku i także można pisać do mnie SMS-y 71335. 71335 to numer do komunikacji SMS-owej. Komu jeszcze z Państwa mogę dzisiaj zepsuć dzień czarną prognozą magazynu Fakt? Proszę koniecznie dać znać. Na razie Skorpion Sylwia napisała właściwie, że boi się rozpoczynać tę majówkę po tym, jakie wizje roztoczył przed nią nowy dodatek Faktu. Opłakujemy wciąż dodatek Gwiazdy. Teraz są to dobre chwile. No jak wiemy, nie takie dobre. Nie wiem, czy panna chce to usłyszeć i czy chce tak rozpocząć dzień, ale wszyscy spod tego znaku mogą dzisiaj się cieszyć, ponieważ sporą satysfakcję sprawi opanowanie sytuacji finansowej. To jest ta dobra część wiadomości. Za to pojawią się problemy zawodowe i życiowe. Ach, i jeszcze nie powiedziałam, że dziś przez całe 3 godziny wyłącznie muzyka z lat 90. to zespół Mysłowic z drugiej płyty albumu Sun Machine. W sprawie horoskopów Państwo piszą, Państwo dzwonią. Ja mam pytanie związane z horoskopem, bo weekend majowy zamierzam spędzić na rowerze, a jestem spod znaku strzelca i nie wiem właśnie, co mówi horoskop na ten temat, czy mogę się wybierać, czy może lepiej zostać w domu. Już patrzę, co tutaj... No, panie strzelcu, zbyt wiele emocjonalnych posunięć może napytać ci biedy, twierdzi fakt. Zatem może ostrożnie z tą jazdą. Natomiast znalazłam również horoskop w Super Expressie. Jak rozumiem, są to tytuły ze sobą konkurujące, fakt i Super Express, także na horoskopy. Ten Super Expressu jest dużo jaśniejszy i bardziej pozytywny. Natomiast teraz... Słowami Super Expressu. Chciałabym zwrócić się do wszystkich raków, a może do szefów raków, współpracowników raków. Raku, zamiast rozmyślać o kolejnych romansach, weź się do pracy, bo szef zaczyna już patrzeć krzywym okiem. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Pani Ania tutaj zapewniała, że będą nagrania z lat 90. No więc czekamy na Pink Floyd, The Division Bell. Pan Wojtek na pewno się ucieszy, jeśli słucha programu. O, dlaczego musiał pan to powiedzieć? Na razie przyznam w korespondencji od państwa w roli głównej, jeśli chodzi o życzenia i zamówienia muzyczne Metallica ze swojego słynnego czarnego albumu. Wszystko czytam, a płyt dużo dzisiaj w torbie, dużo. Są państwo także wyraźnie zaniepokojeni tym, czy w ogóle powinni wybierać się na tegoroczną majówkę. Jesteśmy tutaj ponad wszelkimi podziałami, właściwie cały zodiak teraz wstrzymał oddech. Zatem spójrzmy na majówkę z trochę milszej perspektywy. Ewa Dudzińska za chwilę o tym, że no tak, majowy długi weekend przed nami i do tego jeszcze wiosenna przyroda już kusi swoim pięknem. Ta zieleń tej wiosny, prawda? To jest najpiękniejsza. A bzy, widział pan, że już bzy kwitną? Piękne są, piękne są. Wąchał pan? No, jasne, za każdym razem. Rano jest cudownie, naprawdę. Jak w lesie, jak na wsi. Śpiew ptaków cisza. Samiczki wysiadują jajeczka, a panowie śpiewują, ale jak pięknie. Dzień cioła słychać. Tu pracuje. To jest pierwsza majówka od 3 lat, kiedy wyjeżdżam i kiedy nie pracuję. Także korzystam z okazji i wybieram się w ciepłe miejsce, czyli do Maroka. Bilety na lot kupiłam z dużym wyprzedzeniem, bo już 4 miesiące temu. To było odpowiednio tanio. Poluję na okazję i tańsze bilety. Hotele zarezerwowałam też wcześniej. Został nam jeszcze samochód. Taka rezerwacja na wynajęcie samochodu nie jest taka prosta. Tak, wyjeżdżam jak najbardziej, tak. Na cały tydzień? A ile będę chciał? Na działce jest zawsze co robić. Mam roboty tyle. Szczególnie jeszcze na wiosnę, to jest tej pracy bardzo, bardzo dużo. Nie, ja to raczej na rybki. Okolice Pomiechówka. Tam jest leśne jezioro, które należy do PZW. Ale tam jest ośrodek PZW, także to jest dostępne w internecie. Ale szczupaka nie ma. Jest. Kilka wyjąłem i to takie 3-4-kilogramowe. A okoń? Jest. O. Piękne karasie, nawet 2-kilowe się trafiają. Wyjdzie się w południe na pomoście z lenistwa, zarzuci wędkę i trafia się niespodzianka. Mamusia kiedyś powiedziała, że świąteczna praca się w coś obraca. Tu brzydko coś powiedziała, tak. To już nie będę dalej pytać. No i tak jakoś trzymam się tej zasady i dobrze na tym wychodzę. Wjeżdża pan na weekend? Na ten długi. Ja uwielbiam Warszawę, jak są długie weekendy. To jest najlepszy czas być w Warszawie. Jest pusto. Park, wszystkie takie rekreacyjne miejsca są puściutkie. Nad Wisłą jest pięknie, rezerwaty przyrody. Także sobie człowiek może urozmaicić, zależy co lubi. Nie trzeba koniecznie wyjeżdżać. Nie, nie trzeba. Ale jak ktoś ma taką potrzebę, jak najbardziej, niech sobie jadą. Nawet zachęcam, żeby jechali. Będzie więcej miejsca dla mnie w Warszawie. Gdzie na Mazury? Do Warchału. Pięknie nad jeziorem, nad Świętajnem. Bardzo dobrze mi tam jest. Przed wyjazdem to kupuję kaszankę, kiełbasę. Tu w Warszawie? Nie, po drodze. I wystarczy. A takie zestawy gotowe, grillowane, nie? Tego nie, bo to za długo leży, a poza tym może mi je smakować. Będziemy tylko jedli kaszankę, kiełbasę na grillu. Słony, karmel i pistacja. A mogę zapytać, czy się państwo gdzieś wybierają na weekend długi? Do pracy. Nie, we wszystkie dni. W 3, tak. 4, 5, 6 ja mam wolnym. Czyli nie wszyscy wypoczywają. No niestety. Tak się mówi, że cała Polska wyrusza. No nie, niestety. My pracujemy i państwo pracują. Pigwa. Pigwa, jak pięknie kwitnie. Pięknie kwitnie, ale jaka ona fajna do herbaty. Zamiast marmolady czy powideł. Pychota. Wiadomo, że jak przychodzi wiosna, to człowiek dostaje takiego zrywu. Kwiatków chcemy dużo, koloru wszystkiego. Mam na myśli wszelkiego rodzaju jakieś tam rabatowe rośliny, które nęcą, a szczególnie kobiety, bo kobiety muszą mieć kolorowe. Pani zobaczy, takie piękne przyroda, a zwłaszcza teraz, jak drzewa zaczynają rodzić nowe liście. Ewa Dudzińska sprawdzała nastroje przed majówką. A właśnie, jakie państwo mają plany? 22 i 7 trójek. Proszę sprawić, byśmy co nieco zazdrościli. You gotta say what you say, don't. chciałam się zapytać, czy pani Ania ma w ogóle jakikolwiek kontakt z panem Wojtkiem, bo ja mam takie pytanie fundamentalno-bytowo-socjalne. Czy pan Wojtek woli kiełbaskę, boczuś, czy szaszłyk z grilla, czy kaszankę? Nie mogłam spać w tej rozterce. Nie czuję się upoważniona do rozpowszechniania takich informacji, ale z moich doświadczeń wszystko, co nie jest marchewką z groszkiem i marchewką gotowaną, i możemy już rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o plany, jeśli chodzi o grilla majówkowego, jeśli chodzi o zakupy spożywcze, mam złą wiadomość Super Expressu dla wszystkich spod znaku ryb. Super Express radzi. Musisz zmienić dietę, bo obecna może być dla ciebie niezbyt zdrowa. Zbliża się lato. Najwyższa pora wziąć się za siebie. Zbliża się również 7:30. Autopromocja. Majówka w Trójce z polską muzyką. 1 maja koncert Kochamy Polskie Piosenki. Nowe wersje niezapomnianych przebojów Grechuty, Osieckiej, Niemena, zespołu Hej i innych. 2 maja Polski Top Wszechczasów. W ciągu 12 godzin wyłącznie ważne utwory. A 3 maja koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, dzięki któremu przeniesiemy się na przedwojenny dancing. Szczegóły wkrótce. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Black Red White przedstawia. Promocja, że wow. Teraz wszystkie meble kupisz w 50 lekkich ratach 0%, które zaczniesz spłacać dopiero po wakacjach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30, czas na skrót najważniejszych informacji. Te przedstawi Krzysztof Zyblewski. Minister Rodziny i Pracy kolejny raz ma dziś rozmawiać z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Dotychczasowe spotkania nie przyniosły kompromisu. Po wieczornym Elżbieta Rafalska przypomniała, że rząd spełnił jedno z żądań. Przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych do wysokości renty minimalnej. Protestujący opiekunowie mówią, że czekają na spełnienie najważniejszego ich postulatu, czyli 500 zł. Comiesięcznego dodatku na rehabilitację. W Gdańsku rozpoczynają się obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Była to druga po WZZ Katowice niezależna od władz PRL-u organizacja związkowa. Koncentrowała się na obronie praw pracowniczych, a także rozpowszechniała niezależną prasę. 22 genialnych i skłonnych do najwyższych poświęceń humanistów nie jest w stanie pomóc 13 milionom robotników, którzy byli na co dzień oszukiwani i na płacy, i na warunkach pracy, i to były problemy charakterystyczne dla danej fabryki. Mówi o powodach powstania WZZ jeden z jego założycieli, Andrzej Gwiazda. Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża byli organizatorami strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku. Później tworzyli Solidarność. Turyści, którzy ze względu na awarię samolotu 2 dni czekali na powrót z Izraela do Polski, w nocy wylądowali na lotnisku w Lublinie. We wtorek samolot linii Wizz Air chwilę po starcie ze względów bezpieczeństwa zawrócił na lotnisko w Tel Awiwie. Pękła szyba, w którą prawdopodobnie uderzył ptak. Poważny wypadek na autostradzie A2 koło wsi Lutol pod Świebodzinem w Lubuskiem. Trasa jest zablokowana w kierunku Poznania. Samochód ciężarowy zderzył się z osobowym. Jedna osoba została ranna. Policja zorganizowała objazd drogą krajową numer 92. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z pakietem biznesowym. A informacje przedstawi Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Nawet 8 miliardów euro mniej w polityce spójności dla Polski w latach 2021-2027. Takie nieoficjalne wstępne wyliczenia dotyczące nowych wieloletnich ram finansowych dla Polski podaje jedno ze źródeł Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli. Cała pula środków może być uszczuplona jeszcze bardziej, nawet o 25 miliardów euro. Gaz z Norwegii popłynie do Polski przez terytorium szwedzkie lub niemieckie. Decyzja zapadnie do czerwca, informuje dzisiaj Puls Biznesu. Polski państwowy operator sieci gazociągów, spółka Gaz System, jest tuż przed ogłoszeniem decyzji o wyborze trasy, którą będzie biegła tak zwana Baltic Pipe. Zdarzyło się państwu kiedyś przelać pieniądze na złe konto, pomylić cyfrę w numerze rachunku? Teraz ma być łatwiej odzyskać środki, które trafiły nie tam, gdzie chcieliśmy. Takie ułatwienia zakłada ustawa, którą dziś w południe podpisze prezydent Andrzej Duda. Projekt w tej sprawie powstał blisko rok temu dzięki współdziałaniu Kancelarii Prezydenta i Rzecznika Finansowego. Niespełna dwa tygodnie temu ustawa została przyjęta jednomyślnie przez Senat. O szczegółach Karol Darmoros. Do tej pory zwrot pieniędzy z błędnie wykonanego przelewu zależał właściwie od dobrej woli osoby, która te środki nienależnie otrzymała. Od 2011 roku, po dostosowaniu ustawy do unijnych przepisów pozwalających na przyspieszenie transakcji, banki lub SKOK-i, przyjmując przelewy, były zobowiązane sprawdzić wyłącznie unikatowy identyfikator, czyli najczęściej numer konta, a nie jak wcześniej także nazwę lub nazwisko odbiorcy. Ustawa przewiduje, że właściciel konta, na które trafiła błędna wpłata, natychmiast otrzyma od banku informację, że to nie jego pieniądze. Karol Darmoros, Polskie Radio. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami. Indeks Dow Jones wzrósł o prawie 1%, S&P zyskał nieco ponad 1%, a technologiczny Nasdaq 1,6% na plusie. Na Dalekim Wschodzie także wzrosty. Tokio zyskuje 0,5%, Hongkong 0,4%, Seul 0,5% na plusie. Ropa dzisiaj tanieje, baryłka po $68. Złoto bez zmian kosztuje $1,317 za uncję. I jeszcze waluty na koniec. Euro 4,23, dolar po 3,49 zł, funt po 4,86, a frank szwajcarski po 3,53 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. W całym kraju wyjrzy słońce, ale na północy, północnym wschodzie i wschodzie więcej chmur. Niestety z przelotnym deszczem, na wschodzie możliwe nawet dziś słabe burze. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 12 stopni w Gdańsku i Suwałkach, 14 będzie dziś stopni w Olsztynie i Białymstoku, 15 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie, 16 w Łodzi, Rzeszowie i Zakopanem, 18 w Krakowie i Wrocławiu, 19 w Katowicach i Opolu. W Europie też duża rozpiętość temperatur, od 11 stopni w Londynie do 28 stopni dziś w Rzymie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD za 2899 zł otrzymasz 250 zł na kartach BP, a kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram. Uwaga, uwaga! W ostatnią sobotę miesiąca znajdziesz w Lidlu ponad 150 przecenionych produktów. Wśród nich woda magnezowo-wapniowa 74 grosze za butelkę przy zakupie 6 butelek. Jaja klasy L 3,89 za 10 sztuk. Polskie pomidory malinowe 6,99 za kilogram. I wszystkie inne świeże warzywa taniej o wartość VAT. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Lista produktów na www.lidl.pl. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Już jest dziennik Gazeta Prawna na majówkę, a w nim o tym, jak utraciliśmy autentyczność, o braku równości i nowej arystokracji, o buncie przeciwko poprawności politycznej oraz czy edukacja domowa jest antidotum na szkolne problemy. Aż 96 stron ciekawej lektury. Dziennik Gazeta Prawna na majówkę już w kioskach. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:38. Dziś przez 3 godziny słuchamy muzyki z lat 90. Teraz jeden z największych przebojów ostatnich lat tej dekady. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. W sprawie planów majówkowych, o które pyta pani Ania, chciałam powiedzieć, że mamy maturzystów w domu, więc będziemy ich wspierać psychicznie. Jeżeli moglibyśmy poprosić o jakąś super energetyczną piosenkę już na to konto maturalne. to będziemy zobowiązani. Jak najbardziej. Trzymamy oczywiście kciuki i wysyłamy mnóstwo pozytywnych myśli do wszystkich maturzystów, ich rodzin oraz nauczycieli, bo i ci piszą i wspominają o tym, że przed nimi pracowite najbliższe dni. A jeśli chodzi o Państwa plany majówkowe, w tej i każdej innej sprawie oczywiście nasz telefon 22,7 trójek. Wiele osób, widzę to po korespondencji, wybiera się do Krakowa na koncert zespołu Metallica. Bardzo proszę. Never land. Yeah. Oh. pani redaktor Ania dzisiaj horoskopy czyta, a ja 20 lat temu sobie zostawiłam taki kawałek gazety z antyhoroskopem, bo tu się sporo zgadza. I na przykład mój znak, jestem urodzona pod znakiem barana, niektórzy mówią, że jestem baranem. Napisane jest, że urodzenie pod znakiem barana, którzy rzeczy ociążali umysłowo i z trudem uczą się najprostszych rzeczy. Tylko regularnym biciem można zmusić barana do przyswojenia tabliczki mnożenia i podstawowych zasad gramatyki. W pracy urodzeni pod znakiem barana, dzięki wrodzonej tempocie, dezorganizują wszystko. Dojście barana do stanowiska starszego referenta w urzędzie gminy stanowi absolutny kres jego możliwości. Ja już dalej nie będę czytała, ale sporo w tym jest prawdę, myślę. Co prawda nie jestem referentem, ale tak szału intelektualnego chyba też nie ma aż takiego. Pozdrawiam wszystkie barany. No bardzo dziękuję, bo sama jestem baranem i właśnie usłyszałam, że nie ma szału intelektualnego. Mateusz Matyszkowicz świadkiem, zasłaniam teraz twarz ze wstydu. Dzień dobry. Dzień dobry. To może teraz o poważnej literaturze. Czarnoksiążnik. Już zostawmy te horoskopy. Horoskopy zostawmy. Ja myślałem, pani Aniu, że dzisiaj będzie pan Wojtek. Wszyscy tak myśleli. Długo szukałem książki odpowiedniej, bo to majówka nadciąga. I miałem taki pomysł, żeby pogadać z panem Wojtkiem o modzie czasów Stanisława Augusta. Tak idealnie przed 3 maja, o białych pończoszkach, innych fatałaszkach. Ale kiedy dowiedziałem się, że jest pani, bardzo się ucieszyłem i zmieniłem wybór. Bo ze mną rozmawiać o modzie to zupełnie nietrafiony pomysł przecież. Więc wybrałem serię Polskie Skrzydła. A co pana tak skierowało, myśli, w stronę skrzydeł? O polskich lotnikach. Mm-hmm. Takie chłopackie. W dzieciństwie czytaliśmy takie książeczki, nazywały się Tygrysy, takie miniaturki o rozmaitych żołnierzach i bitwach. A teraz ukazuje się taka seria właśnie Polskie Skrzydła o polskich lotnikach z Wielkiej Brytanii. W szkole czytaliśmy Dywizjon 303 Arkadygo Fidlera, ale to był tylko jeden z kilku dywizjonów. Chłopaków było więcej. Przed sobą mam jedną z książek z tej serii. Rekwiem dla orłów. To akurat jest o samolocie z dywizjonu 300. Ziemi mazowieckiej RAF. Jak to pięknie brzmi, prawda? Pięknie. Załoga jednego ze statków, Arvo Lancaster. 7 chłopaków. Proszę posłuchać. Praktykujący katolik, pobożny Żyd, reformowany protestant, kalwinista, zadeklarowany ateista. Czyli ponad podziałami. Tam się musiało dziać na tym pokładzie, naprawdę. Mm-hmm. Musiało się dziać między chłopakami, a wszystko jest o tyle ciekawe, że kiedy Brytyjczycy formowali załogi bombowców, to był taki proces, który nazywał się docieranie załóg, bo to nie było tak, że tam z przypadku upychano do bombowca. Był cały złożony proces doboru, badano psychikę, sprawdzano, jaka konfiguracja sprawdzi się najbardziej. Z jakich względów Brytyjczykom wyszło, że najlepiej sprawdzą się praktykujący katolik, pobożny Żyd, 2 protestantów i ateista. Coś tam musiało być. Piękna historia, którą bardzo polecam, zwłaszcza, że chłopcy po walkach musieli także odpocząć. Autorzy książki sięgają także do tego, za co chłopcy byli karani. I to może być fascynująca historia. A za co chłopcy byli karani? Najczęściej za bójkę o kobietę. A właśnie miałam pytać, czy w książce są kobiety. Oczywiście, że tak. No to książka jest w porządku. Nie można wyobrazić sobie lotnika bez kobiet, ale też na odwrót, może akurat w tej serii to nie jest specjalnie zaznaczone, ale w przedwojennej Polsce mamy także przykłady wspaniałych kobiet lotników. Tak, to jest godne podkreślenia, kiedy zazwyczaj siedzi tutaj Wojciech Mann. Kobiety też potrafią być wspaniałe, nie tylko są złe. Zawsze są wspaniałe. O właśnie, i z tą optymistyczną myślą zostawiamy dzisiaj państwa. Proszę jeszcze powiedzieć, są zdjęcia, można pooglądać, jak to wszystko są wyglądało. Zdjęcia, znaczy w ogóle te książki są robione jako taki gotowy materiał do filmu. Mhm. Z myślą o tym, że kiedyś być może powstaną filmy, więc oprócz takiej zwartej historii mamy przedruki dokumentów, ogromną liczbę zdjęć i nawet załączoną płytkę z multimediami. O, czyli można pooglądać, jak to kiedyś wszystko. Jak to, jeżeli w czasie majówki nasza głowa stanie się cięższa, wzrok będzie gorzej czytał literki, to można płytkę odpalić. Bo ponad wszystkim trzeba też powiedzieć, że pakując się i wyjeżdżając na majówkę, koniecznie trzeba pamiętać także o książkach. Tak. Więcej niż jedna? To długa majówka? Polskie Skrzydła, można wziąć 3. Można, już seria cała jest, tak? Tak. Będzie 1 maja, 2 maja, 3 maja, nie? No właśnie. O, no. Wszystko się pięknie złożyło. Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak on jeszcze wywijał tymi dreadami w teledysku do tej piosenki Are You Gonna Go My Way, to Lenny Kravitz. Przypominam, że dziś w porannej audycji słuchamy muzyki z lat 90. i wspominamy tę wspaniałą dekadę. Już powoli żegnam się z horoskopem faktu i żegnam się także dosłownie. Zainspirowała mnie słuchaczka tym, że zachowała swój horoskop, a ja chcę oddać ten horoskop. Popisany, pogryzmolony, wersja robocza. Proszę w tej sprawie pisać, jeśli macie Państwo ochotę na tę stronę faktu anna.gacek@polskieradio.pl. Autopromocja. Pod koniec kwietnia we Wrocławiu już po raz 54 będzie słychać Jazz nad Odrą. Trójka patronuje festiwalowi i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Wyjątkowi goście i ich muzyka z piątku na sobotę od północy do drugiej. Natomiast w niedzielę po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując ekspres automatyczny Saeco Incanto za 2349 zł otrzymasz 200 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą!